Hej! Hur är det? Jo, det är bara bra. Tack. Är det själv? Jo, det är bra. Mm. Härligt. Hur går det? Jo, det går rätt bra tror jag. Jag är nästan klar nu. Ja, ah, det är garden partyt att redigera. Ja, precis. Jag fattade inte GP riktigt. Ja, ah, förlåt. Jag tänkte, herregud, sitter du och redigerar Göteborgsposten? Ja. Men, Nej, inte riktigt så ambitiöst. Så du var där och filmade då alltså? Ja, eller Lind filmade, jag var reporter. Mm-hmm. Hur långt blir det? Jag tror jag är uppe i 3,5-4 någonting tror jag. Mm. Nu. Men det är väl ganska lagom eller? Eller ska det bli längre? Nej, det ska inte bli längre. Jag ska vara klar nu tror jag. Skönt. Mm. Men hur lång tid har det tagit? Oj, alltså jag har så otur. Det har ju typ kraschat hur många gånger som helst. Jag kanske suttit här sen... Vad var klockan? Nej, lite över 6. Jag har suttit här i 3 timmar ungefär då. Mm, trevligt. Vad jag gjort, ja. Ska man kolla namnet här? Men är den ungefär likadant att redigera här som på jobbet på Smålandsnytt? Ja, alltså typ. Det är ju... På Smålandsnytt har de lite modernare typ. Så det är väl lite annorlunda, men det är typ samma. Vad skönt ändå. Ja. Så det är ändå lite vettigt det vi lär oss. Ja, det är det verkligen. Saknar du det, jobbet? Smålandsnytt menar du? Mm. Ja, det gör jag ju. Jag hoppas väl på att få hoppa in där nu under året. Så att jag inte försvinner helt därifrån. För det är väldigt kul. Är det? Är det det du vill syssla med? Jag vet faktiskt inte. TV är det, absolut. Men så vet jag inte om det är nyheter eller vad det blir sen. Men då är det ju inte helt fel att börja med lokaljournalistik på TV. Nej, absolut inte. Så kan man ju syssla med film eller dokumentär eller vad som helst sen ju. Mm, precis. Mm. Men du, jag ska låta dig redigera lite till så går vi hem till dig sen antar jag. Ja, det låter bra. Mm. Då syns vi sen. Ja, det gör vi.